मेरी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती है जाम मिलते हैं, नजरें मिलती है जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों के, मिल रही है हयात फूलों के। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। तिछड़ी रात बात फूलों की।